تل مو قربان کړي ستا په نن سرونه ګران هی واده ګران هی واده زکه مو هر وخت ګټلې تاریخونه ګران هی واده ګران هی واده تل مو قربان کړي ستا په نن سرونه ګران هی واده زمن پاوی نکی غیرت دے زمان گرانا ہی وادا گرانا ہی وادا اللہ را کڑے گوڑی مت دے زمان گرانا ہی وادا گرانا ہی وادا پٹن ایمان ہر اخوڑی میدانون زمان گرانا تلمو قربان کړي ستا په نن سرونه ګران هی واده ګران هی واده زکه مو هر وخت ګټلې تاریخونه ګران هی واده ګران هی واده دښمن مو ګوره چې ناکام دی زما ګران لای او باد نام د زما ګران هی واده ګران هی واده روغی لا ند کی جوړ سوی پر هر زما ګران هی واده ګران هی واده تل مو قربان کړي ستا په نن سرونه ګران هی واده هر وخت ګټلې تاریخونه ګران هی واده ګران هی واده دمال لای د مینې کور زما ګران هی واده ګران هی واده ای د نازو دسترګو تور زما ګران هی زلمو دی کړي په هر وخت خدمتونه زما ګران هی واده ګران هی واده تل مو قربان کړي ستا په نن سرونه ګران هی واده ګران هی واده زکه مو هر وخت ګټلې تاریخونه ګران هی واده ګران هی واده ډېرې کوپرې د چنګیزانو زما ګران هی واده ګران هی واده سرې ګکرې د انګریزانو زما ګران هی واده ګران هی دلتشوی ماتی همی اوات الغاکو نزما گرانا هی وادا گرانا هی وادا تلمو قربان کری دیپون انسرونا گرانا هی وادا گرانا هی وادا زکمو هر وقت گٹلی تاریخونا گرانا تازه گلشن د میړنو زما ګران هی واده ګران هی واده خو د ننګیالو یې زما ګران هېواد ګران هېواد زکل رو د میرویس خان غوندې نیکو زما ګران هېواد ګران هېواد تل مو قربان کړی ستا پانن سرونه کړی